ต่อนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจฟังธรรมะอันเป็นแนวทางปฏิบัติธรรมะแปลว่าสภาพที่ทรงไว้พึ่งผู้ปฏิบัติตามไม่ให้ตกไปในที่ชั่วมีทุกขติอบายภูมิเป็นต้นจะหมายเอาธรรมะฝ่ายกุศลในที่นี้แสดงว่าคนเรานั่นเมื่อยังไม่มีธรรมะอยู่ในใจมันก็ยังมีทุกข์อยู่มีทุกข์มีความเดือดร้อนใจเพราะอำนาจแห่งกิเลสตัณหาความอยากมันครอบงำจิตใจตัณหานั้นมันไม่ให้หยุดยั้งเลยมันให้มีความอยากอย่างนั้นเป็นพื้นมาตั้งแต่เกิดเป็นวิญญาณมานู่นน่ะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆมันก็มีตัณหาอยู่นานมาก็เป็นสัตว์ใหญ่ก็มีตัณหาครอบงำอยู่จากสัตว์มาเป็นคนตัณหามันก็ติดตามมาเป็นเหตุให้ได้สร้างบ้านสร้างเรือนเป็นเหตุให้ได้ทำการทำงานหาเงินหาทองทุกข์ตำลำบากก็เพราะตัณหานี่เองพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้ในพระธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะกามสุขสมบัติทั้งหลายแหล่เหล่านี้นะมันเป็นเครื่องล่อใจให้ติดอยู่ในทุกข์เป็นธรรมอันต่ำเนาะไม่ใช่ธรรมอันสูงเป็นธรรมของบุคคลผู้หนาไปด้วยกิเลสตัณหาบุคคลผู้หนาแน่ไปด้วยกิเลสตัณหาแล้วก็ย่อมพอใจอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี้ผู้มีคุณธรรมอันสูงขึ้นไปกว่านั้นก็เป็นผู้เบื่อหน่ายต่อกามคุณทั้งห้านั้นมุ่งหวังความสงบเป็นที่ตั้งบัดนี้มองเห็นการทำใจให้สงบนั้นเป็นความสุขอันยอดเยี่ยมและมองเห็นว่าการปล่อยใจให้ไปคุกคีอยู่กับอารมณ์แห่งกามทั้งหลายนั้นมันเป็นของร้อนมันเป็นทุกข์มันต้องเห็นโทษอย่างนี้ซะก่อนคนเราเนี่ยมันถึงถอนตัวออกจากกามมคุณทั้งหลายได้ก่อนที่มันจะเห็นโทษก็เพราะได้ฟังบ่อยๆแล้วก็ได้ภาวนาทำใจให้สงบลงไปเมื่อใจสงบแล้วหยิบยกเอาเรื่องหมู่นี้มาพิจารณามันก็เห็นได้ชัดเจนเลยผู้ที่มีตัณหาครอบงำจิตใจอยู่ถึงแม้จะเห็นว่าการเพลิดเพลินมัวเมาอยู่ในกามคุณนี่มันเป็นทุกข์มันก็เห็นผิวเผินเพราะว่านั่นแหละทุกข์เพราะทำการทำงานเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเพราะว่านั้นแหละแต่จะให้เหม็นเห็นความทุกข์อันลึกซึ่งเข้าไปกว่านั้นมองไม่เห็นความทุกข์อันพาให้เกิดแล้วแก่เจ็บตายไปในสงสารไม่รู้จักจบจักสิ้นนี่อันเป็นความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัทนั้นเบื่อหน่ายทุกขาชาติปุนัปปุนังการเกิดบ่อยๆนี่เป็นทุกข์หลายพระองค์เจ้าตรัสไปแต่คนเรามันชอบเกิดทักหนาเมื่อเกิดมาบุญกุศลตกแต่งรูปร่างอันนี้ให้แล้วก็มอง ยินดีพอใจอยู่ในรูปร่างอันนี้ตัวว่าตนสวยตนงามว่าตนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นั่นแหละมันหลงเมาอยู่ในนี้เอาเครื่องประดับประดาอะไรต่ออะไรมาตกแต่งเข้าไปแล้วส่องดูเงาตัวเองเข้าไปแล้วยิ้มแป้นเลยเพราะว่าแม่เรานี่ก็สวยคนหนึ่งในโลกอันนี้ของเราอันนี้ใจมันก็เลยผูกพันอยู่อย่างนั้นแต่ที่จริงแล้วนะมันเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์ความยินดีพอใจในรูปในร่างอันนี้นะเพราะเหตุว่ามันไม่เที่ยงสาเหตุที่ว่ามันเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์นั่นนะเวลามันแข็งแรงอยู่นี่ก็ยิ้มได้อยู่แล้วสบายกินก็ได้นอนก็หลับทันเวลามันวิบัติลงอันนั้นนั่นแหละเราจะเห็นพิษสงของมันนะร่างกายอันนี้นะเวลามันวิบัติลงไปแล้วเจ็บปวดทุกขเวทนาหาที่ไว้ที่วางไม่ได้เลยไอ้ความเจ็บนี่นะใครทุกคนคงจะผ่านกันมาแล้วนะแต่เมื่อมันหายแล้วมันถึงลืมซะมันลืมพิษสงของความเจ็บนั้นเหตุฉะนั้นมันจึงได้เพลิดเพลินมัวเมาอยู่ตามเดิมคันเวลามันเจ็บลงในจึงเบื่อจึงนายจึงเห็นว่าชาติความเกิดนี่เป็นทุกข์อย่างนี้จริงหนอนี่คันเมื่อมันหายเจ็บหายป่วยแล้วก็เห็นว่ามันเป็นสุขสบายอันนี้แหละคนเราเนี่ยมันติดอยู่ในทุกข์นะก็เพราะหลงความสุขความสบายชั่วคราวนี้เองความจริงนะความสุขความสบายชั่วคราวเนี่ยแต่ละคนที่ท่องเที่ยวมาในสงสารได้รับกันมาทุกคนแหละความทุกข์ก็ดีความสุขก็ดีก็ได้สัมผัสกันมาแล้วความสุขในกามคุณเนี่ยใครจะไม่ได้สัมผัสไม่มีเลยผู้ท่องเที่ยวมาในสงสารนี่นะแต่และป่านั้นมันก็ยังไม่อิ่มนะมันยังไม่อิ่มเลยอ่ะยังหิวอยู่งั้นนะเช่นเดียวกันกับบุคคลไม่อิ่มข้าวนั่นแหละเมื่อรับทานไปทีแรกก็อิ่มอยู่ครั้นเมื่อไฟธาตุมันย่อยหมดไปแล้วมันเกิดหิวขึ้นมาอีกแล้วกามทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นแหละผู้ใดสัมผัสสิ่งใดผู้ใดมีสิ่งใดไว้ครอบครองก็ชื่นชมยินดีในสิ่งที่ตนรักตนใคร่นั้นขั้นพอสิ่งนั้นมันวิบัติแปรปรวนไปจิตใจก็เศร้าโศกเสียใจคับแค้นใจเราสร้างตึกสร้างรามขึ้นหลังใหญ่โตหรือว่าสร้างโรงงานทำผลิตภัณฑ์ต่างๆขึ้นมาแล้วเอาจ้างคนงานไปทำงานขายของได้กำไรดีก็มีความสุขสบายท่านเกิดเอ็กซ์เรนขึ้นมาไฟฟ้าช็อตไหม้โรงงานวอดวายลงไปเอาแล้ววะเนี่ยมีแต่ความทุกข์ความโศกความขับแค้นใจทุนรอนอะไรก็ล่อยหลอลงไปนี่แหละไอ้ความทุกข์ของมนุษย์เรามันเจืออยู่ด้วยความสุขคนทั้งหลายเนี่ยมันก็มาหลงอยู่ในความสุขชั่วคราวดังกล่าวมานั่นแหละสำหรับผู้มีปัญญาแล้วเอาความทุกข์กับความสุขมาบวกลบคูณหารกันดูเราจะรู้ได้ว่าความทุกข์นั้นมากกว่าความสุขทีเดียวนี่สำหรับผู้มีปัญญาจะไม่หลงงมงายติดอยู่ในความสุขชั่วคราวนั้นโดยส่วนเดียวเมื่อมันติดเมื่อมันเกิดมีความสุขขึ้นมาก็พิจารณารู้เท่ามันรู้เท่าว่าความสุขทั้งหลายเหล่านี้มันอาศัยขันธ์ห้านี่แหละเมื่อขันธ์ห้านี่มันเป็นปกติก็มีความสุขเมื่อขันธ์ห้านั้นมันวิบัติแปรปรวนไปมันก็มีความทุกข์ตกลงว่าสุขทุกข์นั้นมันอาศัยขันธ์ห้านี้ เมื่อขันธ์ห้านี้มันไม่เที่ยงแล้วมันก็แปรสภาพไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นสุขเดี๋ยวก็เป็นทุกข์เดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็เจ็บโน่นปวดนี่อะไรต่ออะไรแต่ว่าเจ้าของขันธ์ห้านี่มันถ้าไม่พิจารณามันเป็นทุกข์ก็ร้องควนคางไว้เฉยเมื่อมันเป็นสุขก็ชื่นชมยินดีไปไม่ได้พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสุขของทุกข์ของขันธ์ห้าอันนี้เลยนี่ได้เมากันอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันถึงออกจากทุกข์ไม่ได้ผู้จะออกจากทุกข์ได้มันก็ไม่ติดในความสุขชั่วคราวเอาผู้เป็นทายกทายิกาก็มีข้อวัดปฏิบัติอยู่ขนขวายทำการงานได้เงินได้ทองมาแล้วก็เลี้ยงตัวและครอบครัวบ้างแล้วก็แบ่งกินแบ่งทานบ้างอย่างนี้แล้วก็พยายามรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไปอย่าไปทำบาปให้แก่ตัวเองเพราะว่าชีวิตที่มันเป็นทุกข์อยู่ในโลกอันนี้ก็เพราะบาปนี่แหละเพราะแต่ชาติก่อนไปเบียดเบียนบุคคลผู้อื่นให้เจ็บให้ปวดให้ทุกขเวทนากรรมนั้นมันก็ติดตามมาพอมาถึงชาตินี้มันตามมาสนองเอาทำให้ร่างกายวิบัติลงอันนี้แหละคนเรานั้นมัวเมาประมาทไม่ได้คิดถึงอัตภาพร่างกายสังขารเนี่ยตามความเป็นจริงไม่ได้เพ่งพิจารณาถึงเหตุถึงปัจจัยเพราะฉะนั้นจึงได้ประสบกับความทุกข์อยู่ร่ำไปออกจากทุกข์เหล่านี้ไม่ได้ออกจากขันห้านี้ไม่ได้หมายก็ว่าอย่างนั้นเนี่ยห่วงมันหลายขันจะปงจะวางมันเสียดายมันพอได้อาศัยมันมาแล้วแต่พระพุทธเจ้านั่นนะพระองค์ทรงสอนให้พุทธบริษัทปงมันลงวางมันลงด้วยการภาวนาสมาธิจะปงโดยวิธีอื่นไม่ได้ต้องปงโดยการเจริญสมาธิภาวนาทำจิตให้สงบลงไปเจริญปัญญาพิจารณาความจริงของขันธ์ห้านี่ให้มันเห็นตามเป็นจริงอยู่เสมอไปเช่นนี้แหละมันถึงปลงมันได้มันจึงออกจากขันธ์ห้านี้ได้อาศัยขันธ์ห้านี้อยู่แต่ว่าไม่คล้องไม่ติดอยู่ในขันธ์ห้านี้นี่เราทำใจอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงเปรียบไว้ว่าทำจิตใจให้เหมือนกับน้ำอาศัยอยู่ใบบัวอาศัยอยู่กับน้ำน้ำไม่ซึมซาบเข้าสู่ใบบัวฉันใดมุนีทั้งหลายก็มีจิตใจตั้งมั่นอารมณ์ทั้งหลายไม่ได้ซึมซาบเข้าสู่จิตใจของมุนีผู้รู้ทั้งหลายก็ฉันนั้นคือเมื่อตัณหาความอยากความกำหนัดมีอยู่ในใจเป็นแม่เหล็กอยู่แล้วเวลารูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลายกระทบตาหูจมูกลิ้นมาเข้าเวลาใดอย่างนี้นะมันก็ดูดเข้าไปในจิตใจเลยดูดเข้าไปด้วยความยินดีด้วยความกำหนัดด้วยความพอใจราคะตัณหาความกำหนัดยินดีความอยากได้นั่นเป็นเสมือนอย่างแม่เหล็กเมื่อเอาเหล็กเหมือนกันไปใส่ใกล้กันเข้ามันก็ดูดปั๊บติดเลย อย่างนั้นแหละท่านผู้ใดเป็นผู้ละราคะตัณหาให้หมดไปจากดวงจิตแล้วละความอยากความปรารถนาทั้งในโลกนี้โลกหน้าอะไรหมดแล้วเช่นนี้อารมณ์อันใดกระทบเข้ามาก็มันก็หายไปเพราะว่าจิตใจท่านไม่รับเอาแล้วมันไม่ดูดกันเลยมันไม่ดูดมันไม่มีเชื้ออยู่ภายในมันถึงไม่ดูดเข้าไป ห็นก็สักว่าแต่เห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินได้รู้สึกในอารมณ์ต่างๆก็สักแต่ว่ารู้สึกไปอย่างนั้นแหละแต่มันไม่ยินดียินร้ายพระพุทธเจ้าทรงปรารถนาให้พุทธบริษัททำจิตใจให้เป็นอย่างนี้อันนี้เรียกว่าแสดงถึงอุบายอบรมฝึกฝนจิตใจสำหรับผู้เห็นทุกข์เห็นภัยในวัฏสงสารนี้อยากจะออกจากทุกข์ในสงสารนี้มันก็ต้องพิจารณาอย่างนี้สำหรับผู้ที่ยังพอใจอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนั่นเอ้าพระองค์เจ้าก็ไม่สอนให้ลึกซึ้งลงไปถึงปานนี้ก็ทรงสอนให้ยินดีแต่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆที่ปราศจากโทษที่ไม่เป็นบาปเป็นกรรมการแสวงหารูปเป็นต้นดังกล่าวมานั้นนะให้แสวงหาโดยทางสุจริตไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองนี่เมื่อแสวงหาได้มาแล้วก็พิจารณาบริโภคใช้สอยให้พอสมมาสมควรแก่ฐานะแก่รายได้รายรับไม่อย่าไปอาศัยตัณหาและบริโภคสมบัติเหล่านั้นถ้าอาศัยตัณหาบริโภคแล้วมีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือมีหมื่นหนึ่งก็จ่ายหมื่นหนึ่งได้วันเดียวถ้าไปอาศัยตัณหาความอยากแล้วมันเป็นงั้นเพราะนั้นต้องรู้จักประมาณในฐานะของตัวเองตัวเองหาได้เพียงเท่าใดมีรายได้อย่างไรบ้างสมควรจะใช้จ่ายเท่าไรมันจึงจะพอดีกับรายรับอย่างนี้มันต้องคิดต้องพิจารณานั่นเมื่อได้พิจารณาเห็นว่าควรจะจ่ายเท่านี้มันจึงจะสมดุลกับรายรับมันถึงจะเหลืออยู่บ้างพอได้เป็นทุนรอนต่อไปอันผู้มีปัญญาผู้ไม่รู้อำนาจแก่ตัณหาแล้วนั้นมันก็รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติแล้วก็รู้จักประมาณในการประดับประดาตกแต่งร่างกายบางคนน่ะมีเงินทองเพียงเล็กน้อยเอ้าก็ไปซื้อสร้อยคอราคาแพงๆมาใส่เข้าไปอวดเพื่อนไปซื้อตุ้มหูสวยๆงามๆแหวนเพชรอะไรมาใส่เข้าไปให้คนทั้งหลายรู้ว่าตนมีเงินหลายที่แท้แล้วมีเงินไม่มากนั่นแหละบุคคลผู้รู้อำนาจแก่ตัณหามันก็เป็นทุกข์แหละเขาเรียกว่าตู้ทองเคลื่อนที่เวลาโจรมันเห็นเข้าน้ำลายมันไหลมันก็ติดตามไปหาโอกาสหาช่องเมื่อได้ช่องมันก็จี้ก็ปล้นเอาลอกคาบเอาไปตัวเองก็นั่งร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเพราะอะไรของรักที่พัดพากจากไปนี่บุคคลผู้ไม่พิจารณาเห็นร่างกายสังขารตามสภาพความเป็นจริงแล้วย่อมหลงไหลในวัตถุปัจจัยต่างๆในโลกนี้หลงไหลแล้วก็ก่อทุกข์แล้วบ่นี้นะมันเป็นอย่างนั้นอย่างที่บรรยายมานั่นแหละทุกข์ในชาตินี้แล้วยังไม่แล้วละโลกนี้ไปแล้วกรรมชั่วที่ตัวทำมันยังตามไปนำดวงจิตดวงนี้ไปสู่ทุกข์ในโลกหน้าต่อไปอีกแต่คนเราไม่ค่อยเชื่อหรอกเรื่องหมู่นี้นะไม่เชื่อนั่นแหละมันถึงไม่ทำตามไม่ละเว้นตามถ้าผู้ใดเชื่อแล้วผู้นั้นก็ทำตามทำตนเป็นคนมักน้อยสันโดษยินดีตามมีตามได้ตนหาเงินทองเข้าของได้มาโดยชอบด้วยศีลด้วยธรรมด้วยกฎหมายมากน้อยเพียงใดก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เพียงนั้นไม่ทะยานเกินกรอบแห่งศีลแห่งธรรมไปผู้รู้ทั้งหลายท่านบำเพ็ญชีวิตของตนอยู่ในโลกนี้แบบนี้แหละ ผู้ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วย่อมทำมาหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตที่ท่านเรียกว่าสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบไม่หลอกลวงไม่ช่อโกงใครเขาเลี้ยงชีวิตอันนี้นะสัมมากัมมันโตก็ทำการงานที่ปราศจากโทษเช่นเป็นชาวประมงเป็นเพชฌฆาตฆ่าสัตว์หมูฆ่าวัวฆ่าควายชำแหละเนื้อไปขายมาเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวหมู่นี้มันล้วนตั้งแต่การงานที่ประกอบไปด้วยโทษทั้งนั้นเลยหรือว่าเลี้ยงสัตว์ไว้มากๆแล้วขายเขาไปฆ่าเป็นอาหารหรือว่าขายของเสพติดให้โทษต่างๆสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนอะไรหมดนี่ขายยาพิษยาเบื่อหมดเนี่ยมันเป็นการค้าขายที่ประกอบไปด้วยทุกข์ด้วยโทษไม่ชอบด้วยศีลด้วยธรรมผู้ที่มารู้คำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วอย่างนี้เขาจะไม่ทำอย่างนั้นเลยจะไม่ทำมาหาเลี้ยงชีพอยู่นอกศีลนอกธรรมจะทำมาหาเลี้ยงชีพอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมแม้ว่าจะได้ไม่มากก็ตามนะเพราะมันมีอุบายปัญญาสอนใจถึงมีมากเท่าไรตายแล้วใครก็เอาติดตัวไปไม่ได้มีพออยู่พอกินพอไม่เป็นหนี้ของใครแล้วก็เอาละแล้วตั้งหน้าปฏิบัติธรรมสำรวมกายวาจาใจของตนให้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสปาปธรรมต่างๆในโลกนี้ผู้ใดทำได้อย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้รักตนปรารถนาที่จะยกตนให้พ้นจากทุกข์ไปได้จริงๆอย่าไปกลัวว่ามันจะไม่ได้เกิดอีกถ้าสร้างบุญบารมียังไม่เต็มตราบใดแล้วมันได้เกิดอยู่วันยังค่ำแต่ในที่นี้ขอให้มันได้เกิดดีตามความหมายแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้ามันจะเกิดอีกก็ขอให้มันได้เกิดดีอย่ามีเวรอย่ามีกรรมชั่วติดตามเป็นสนองให้เป็นทุกข์ให้ได้มีโอกาสได้สร้างบุญบารมีไปในภพในชาติที่เกิดนั้นๆความหมายที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทมีอย่างนี้นะแล้วทำไมพระองค์เจ้าสอนอย่างนี้ที่สอนอย่างนี้ก็เพราะเหตุว่าคนเราเกิดมาในโลกนี้มันทำทั้งบาปทำทั้งบุญปนเปกันไปนี่นะนี่นะจุดสำคัญอยู่ตรงนี้ให้พากันเข้าใจไอ้จุดที่สำคัญเพราะเหตุไรพระองค์เจ้าจึงแนะนำสั่งสอนให้ละชั่วทำดีเนี่ยนั่นเนี่ยเพราะคนส่วนมากมันละความชั่วยังไม่ได้ถ้าไม่ทำมากก็ทำน้อยแหละความชั่วนี่นะแต่ละคนนั้นนะเมื่อยังไม่รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าโดยแจ่มแจ้งนะทีนี้เมื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแต่ต้องอาศัยบุญหนหลังที่ทำมาแต่ก่อนนั้นมาสนับสนุนด้วยนะมันยังเห็นตามอ่ะจึงเห็นว่าที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละบาปนั่นน่ะเพราะว่าบาปมันมีจริงอยู่ในใจของตนเนี่ยเชื้อของบาปมันมีอยู่เช่นความโลภความโกรธความหลงอย่างนี้นะใครปฏิเสธได้ล่ะมันมีอยู่ในใจนี่ทุกคนเลยอย่างนี้นั่นแหละนี่เชื้อของบาปเมื่อสะสมเชื้อนี้มากๆเข้าไปแล้วมันก็เป็นเหตุให้ทำบาปเป็นเหตุให้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนของเสพติดในโทษต่างๆหมู่นี้โทษทั้ง5ประการนี่แหละเมื่อบุคคลไม่ละไม่รู้แจ้งมันก็เป็นเหตุให้ทำกรรมชั่ว5อย่างนี้เกิดมาแต่ละชาติแต่ก็ไม่ได้ทำแต่กรรมชั่ว5อย่างนี้เท่านั้นเอากรรมดีก็ทำวันนี้ให้ทานก็ให้ไป รักษาศีลก็รักษาได้เป็นครั้งเป็นคราวไม่สม่ำเสมอแล้วก็ได้ให้ทานได้สงเคราะห์คนยากคนจนได้อุปถัมภ์บำรุงมารดาบิดาได้เกื้อกูลครูบาอาจารย์ผู้ที่สอนความรู้ต่างๆให้ได้เสียภาษีอากรให้แก่รัฐแล้วรัฐก็เอาไปช่วยเหลือจังหวัดที่ขาดตกบกพร่องไม่สมบูรณ์อย่างนี้แหละก็เฉลี่ยไปเอาเงินไปช่วยพัฒนาจังหวัดต่างๆที่ยังบกพร่องอะไรต่ออะไรอยู่เช่นขาดน้ำอย่างนี้นะรัฐบาลก็จัดสรรเอางบประมาณที่ราษฎรเสียภาษีให้นี่แหละไปทำอ่างเก็บน้ำซื้อเครื่องดูดน้ำมาใส่นาใส่สวนให้ราษฎรเป็นต้นหมู่นี้ก็เรื่องเงินที่เสียภาษีอากรหมู่นี้มันก็มีผลมีประโยชน์เหมือนกันนะมันก็เป็นบุญอันหนึ่งเหมือนกันแหละเพราะมันได้เฉลี่ยไปหาคนยากคนจนเราต้องคิดไปให้มันพิจารณาให้เห็นไอ้กิจการงานที่เราทำไปนั่นน่ะมันเป็นประโยชน์ทั้งตนเป็นประโยชน์ทั้งผู้อื่นนี่พระอริยบุคคลทั้งหลายมีพระโสดาบันเป็นต้นท่านย่อมมองเห็นทะลุคลุกโป่งไปหมดการงานที่มีโทษการงานที่ปราศจากโทษอย่างนี้ท่านไม่รับหูรับตาทำการงานไปดีก็ทำชั่วก็ทำไม่อย่างนั้นนะท่านยอมเลือกคัดจัดสรรงานที่ปราศจากโทษสิ่งใดที่เป็นโทษเราก็หาทางหลีกเว้นไม่ทำเพราะว่าพระอริยบุคคลที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยแต่ครั้งพระพุทธเจ้าเนี่ยยังครองเรือนมีผัวมีเมียมีลูกมีเต้าอยู่เหมือนคนทั่วๆไปนั่นเองนะแต่ถ้าผู้ใดได้บวชแล้วนั้นผู้นั้นก็ไม่สึกไปครองเรือนอีกถ้าได้บรรลุโสดาบันแล้วผู้ใดยังไม่ได้บวชไปฟังเทศฟังธรรมเข้าไปปฏิบัติเข้าไปได้บรรลุโสดาบันแล้วอย่างนี้ก็บางคนก็หนีออกบวชบางคนก็ครองเรือนต่อไปตามอัธยาศัยนั่นมันก็มีอย่างนี้แหละเรื่องราวของพุทธศาสนานี่นะมันเป็นเรื่องราวที่ชักจูงคนให้หนีออกจากทุกข์ภายในวัฏฏะสงสารพูดอย่างรวบรัดตัดตอนอันนี้นะแต่คนมันอาศัยความประมาทสะสมอวิชชาตัณหาไว้ในใจให้มากๆแล้วบัดนี้ตัณหามันเลยบังคับจิตใจไม่ให้ยินดีปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่เห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะสงสารนี้มันเป็นอย่างนั้นสาเหตุคนเรามาเกิดมาในโลกอันนี้มาพบพุทธศาสนาแล้วก็ยังช่วยตัวเองให้พ้นจากทุกข์ภัยในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นไม่ได้ก็เพราะความประมาทนี้เองนะบางคนได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วฟังพอเป็นวิธีพอนั่นแหละไม่ได้น้อมเอาไปคิดไปกรองเลยที่ท่านแสดงแนะนำบอกอุบายคนทุกข์คนภัยให้อย่างนี้มันก็ไม่เอาไปคิดไปตรองเมื่อเอาไม่เอาไปพิจารณามันก็ไม่เห็นช่องทางเลยหรือตนเคยทำชั่วมาอย่างไรก็ทำอยู่นั่นแหละมันละไม่ได้นั่นนะมันเป็นอยู่อย่างนี้ส่วนหลายนะไอ้ส่วนน้อยนั้นมีอยู่ฟังเทศฟังธรรมแล้วเห็นแจ้งโดยตนเองว่าบาปนี่ควรละแท้ๆไม่ควรสะสมมันเลยนี่อันบุญกุศลนี่ควรทำจริงๆเพราะว่าบุญกุศลนี่อย่างเดียวนี่แหละจะอำนวยความสุขความเจริญให้แก่ผู้กระทำไปโดยลำดับ จนบรรลุถึงพระนิพพานก็อาศัยบุญกุศลนี่เองจึงได้พยายามละกรรมชั่วออกจากกายวาจาใจแล้วแต่ทำแต่กรรมที่ดีใส่ตนเองไม่เกียจคร้านเป็นคนหมั่นคนขยันในหน้าที่ของตนเป็นภิกษุสามเณรก็หมั่นขยันสำรวมในศีลทำศีลให้บริสุทธิ์ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีไปแล้วหมั่นขยันทำใจให้เป็นสมาธิภาวนาพยายามระงับนิวรณ์ห้าอย่าให้มันมาครอบงำจิตใจได้ศึกษาให้รู้นิวรณ์ห้าคืออะไรบ้างเนี่ยก็เคยพูดให้ฟังมามากต่อมากแล้วและในตำราก็มีไม่ควรจะนิ่งนอนใจควรดูนิวรณ์ห้านี่เป็นข้าศึกแก่ความสงบใจโดยแท้ถ้าใครไม่รู้แล้วเมื่อนิวรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็ไม่รู้วิธีจะระงับมันเลยก็ปล่อยมันครอบงำจิตใจอย่างนั้นก็ภาวนาไม่ได้ใจสงบลงไม่ได้แล้วก็นั่งก็ไม่ติดแล้วเป็นไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องให้รู้นั่งภาวนาแล้วมันมีนิวรณ์อะไรเกิดขึ้นมาครอบงำจิตนี่ก็รู้อย่างนี้นะเมื่อรู้แล้วก็พยายามกำจัดนิวรณ์นั้นออกไปเมื่อนิวรณ์นั้นดับลงจิตใจมันก็สงบลงได้เช่นอย่างว่าเมื่อความรักเกิดขึ้นมาในใจอย่างนี้นะพิจารณาไอ้สิ่งที่ตนรักนั่นน่ะมันมีแต่สิ่งที่ไม่สวยไม่งามแต่มันหลงต่างหากหลงผิวนอกหลงผ้านุ่งผ้าห่มหลงเครื่องประดับหลงผิวหนังที่หุ้มห่อสิ่งโสโครกสกปรกอยู่ภายในมันหลงตรงนี้เหตุที่มันจะเกิดความรักความใคร่ขึ้นมาหลงสีหลงผิวพรรณต่างๆหมู่นี้นะเราต้องเรียนต้องอ่านให้รู้หมดเลยอันมันหลงตรงไหนพิจารณาลงไปมันก็ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนะเมื่อมันเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วความรักมันก็บรรเทาลงมันก็ระงับลงมันเป็นอย่างนั้นความเกลียดความชังก็เหมือนกันเหตุที่จิตใจมันจะไม่เกลียดชังอยู่ก็เพราะมันขาดคุณธรรมคือเมตตากรุณาเมื่อรู้ตัวอย่างนี้แล้วก็มันเจริญเมตตากรุณาทำให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจให้ได้เพราะว่าทำเครื่องระงับกิเลสเนี่ยมันมีอยู่นะพระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ให้แล้วมีแต่เราน้อมเอาไปสู่จิตใจน้อมเข้าไปในจิตใจสร้างให้เกิดขึ้นในใจให้มากเท่านั้นเองนะเมื่อสร้างคุณธรรมเหล่านี้ขึ้นในใจมากๆเข้าไปแล้วความโกรธมันก็เบาลงเพราะจิตไม่ชอบมันนะชอบเมตตากรุณาพี่ต่างหากชอบการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันและกันไม่ชอบทะเลาะวิวาทกันด่าแช่งกันแตกสามัคคีกันด้วยอำนาจแห่งความโกรธอันนั้นมันอยู่ไม่เป็นสุขได้ถ้าคนหมู่ใดอยู่ด้วยกันแล้วสร้างความโกรธกิเลสตัณหาอะไรให้หนาแน่นขึ้นในใจเราอยู่ด้วยกันไม่เป็นสุขเลยมีแต่ทะเลาะวิวาทการก่อความทุกข์ให้แก่กันและกันทีนี้ถ้าต่างคนต่างมีเมตตาธรรมกรุณาธรรมอยู่ในใจให้มากเสมอไปแล้วก็แม้จะอยู่ด้วยกันหลายผู้หลายคนก็ไม่ได้ทะเลาะวิวาทกันนะเพราะว่าผู้มีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจมันย่อมรู้จักให้อภัยต่อกันและกันได้ไม่ถือโกรธถือเกลียดกันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล่วงเกินอีกฝ่ายหนึ่งก็อโหสิกรรมให้ไปฝ่ายที่ล่วงเกินผู้อื่นด้วยความประมาทด้วยความพลั้งเผลอเมื่อรู้ตัวแล้วก็ขอโทษเพื่อนบางคนนะกระด้างกระเดื่องไม่ขอเลยไม่ขอโทษเพื่อนตนได้พลั้งเผลอล่วงเกินเพื่อนไปอย่างไรแล้วพอรู้ตัวแล้วก็ไม่ขอโทษบางคนก็คิดว่าเสียเปรียบ ไอ้อย่างนั้นมันไม่ถูกนั่นแหละมันเป็นกรรมเป็นเวรผูกพันกันไปถ้าผู้ใดรู้ตัวว่าตนได้ล่วงเกินเพื่อนแล้วก็ขอโทษต่อเพื่อนเพื่อนอโหสิกรรมให้แล้วกรรมนั้นมันก็เลิกล้างกันไปมันก็ไม่ติดตามไปสนองในชาติต่อไปอีกมันเป็นอย่างนี้นะขอให้พากันจำเอาไว้อย่าไปกลัวเสียหน้าเสียตาเสียเกียรติยศชื่อเสียงอะไรมันไม่เสียอะไรหรอกเมื่อเราผิดลงไปแล้วเราขอโทษเพื่อนเสียเพื่อนให้อโหสิกรรมแล้วมันก็ดีกันไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยแต่ถ้าไปถือมั่นไว้แล้วไม่ไหวมองหน้าก็ไม่ติดละนั่นมันก่อทุกข์ให้แก่กันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาให้มันเห็นโทษในความโกรธอย่างนี้ก่อนมันถึงละได้เรื่องมันน่ะถ้าไม่เห็นโทษอย่างนี้มันละไม่ได้หรอกเพราะกิเลสตอนนี้มันติดสอยห้อยตามมาในวัฏสงสารที่ล่วงแล้วมาไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพดังนั้นเมื่อมาชาตินี้เราจะมาละมันเอาง่ายๆจะให้มันดับไปโดยเร็วนี่มันไม่ได้ต้องพยายามไปต้องพิจารณาเห็นโทษของมันจริงๆนี่อยากจะขอย้ำแล้วย้ำอีกเรื่องความโกรธนี่นะเพราะว่ามันมีอยู่ผู้เข้ามาอยู่ในวัดวาอารามแล้วก็ยังเอาความโกรธมาใช้อยู่ก็มีอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นแหละจึงอยากพูดย้ำแล้วย้ำอีกให้ผู้ฟังได้ตื่นตัวอันนี้แหละมันเป็นอารมณ์สำหรับขัดขวางให้จิตใจสงบระงับลงไม่ได้ให้เข้าใจมันนี่ความง่วงเหงาหาวนอนหมดนั่นนะมันเป็นตัวมารตัวสำคัญมากเหมือนกันในเรื่องความง่วงเหงาหาวนอนนะเมื่อมันง่วงพอเข้ามาแล้วไม่อยากได้อะไรเลยไม่อยากทำอะไรมีแต่อยากหลับลูกเดียวไม่ถึงเวลาหลับมันก็อยากหลับมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปตามใจมันเมื่อนอนพอสมบัติทุกคนแล้วมันยังง่วงอยู่ไม่นอนมันต้องลุกขึ้นไปทำอย่างใดอย่างหนึ่งไปดูหนังสือบ้างท่องบนสาธยายข้ออัดข้อธรรมที่จำมาได้เข้าไปอย่างนี้เมื่อใจมันเพลินไปตามธรรมะคำสอนนั้นเข้าไปแล้วไอ้ความง่วงมันก็ค่อยเบาไปหายไปมันเป็นงานวิธีแก้มันนะอย่าไปนั่งหลับโง่ง่วงอยู่อย่างนั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรจะนั่งอยู่ทั้งหมดคืนก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้ามันโง่มันง่วงอยู่อย่างนั้นนะดังนั้นถ้าเห็นว่านั่งอยู่มันชำระมันไม่ได้ความง่วงนี่อย่างนี้ก็ต้องลุกขึ้นนะไปล้างหน้าล้างตาไปทำกิจธุระบางสิ่งบางอย่างดูหนังสืออย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นนะมันจะเป็นเครื่องระงับความง่วงออกไปนี่จิตที่ฟุ้งซ่านรำคาญนั่นน่ะมันก็มีโทษอยู่มากมายเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าไปปล่อยให้จิตมันฟุ้งซ่านที่จิตมันฟุ้งซ่านนั้นก็เพราะเหตุว่าจิตมันอ่อนแอมันไม่เข้มแข็งเมื่ออารมณ์ใดกระทบกระทั่งเข้ามามันไหวไปตามเลยคิดไปตามปรุงแต่งไปตามถ้าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมันก็เสียใจไปอยู่งั้นแหละวิตกวิจารไปเท่าไรยิ่งกลุ้มใจยิ่งเสียใจไปนี่นะมูลเหตุที่จิตจะฟุ้งซ่านนะเพราะว่าจิตไม่ได้รับการอบรมไม่ได้ผมไม่ได้สะกดมันให้มันตั้งมั่นให้มันหนักแน่นนี่ให้รู้จักจุดบกพร่องตรงนี้ผู้มีจิตฟุ้งซ่านเมื่อรู้ตนอย่างนั้นแล้วรีบเอาที่ตั้งสติสะกดจิตเข้าไปไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมายนั่งกำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วสะกดจิตนั้นไม่ให้มันคิดไปในอธิษฐานในใจว่าในขณะนี้เราจะไม่คิดไปที่ไหนเลยอย่างนี้นะจะกำหนดรู้อยู่นี้แหละเพราะความคิดทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีสาระแก่นสารอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเฉยจะคิดไปทำไม คิดไปแล้วใจยิ่งเศร้าหมองขุ่นมัวก็เตือนตนก่อนแหละทีแรกนี่นะเป็นงั้นเมื่อตนเตือนตนเข้าไปนี่ก็สะกดจิตลงไปแล้ววันนี้ไม่ให้มันคิดไปเพ่งจิตเข้าไปนี่ต้องฝึกจิตให้หนักแน่นอย่างนี้นะนั่นแหละเมื่อฝึกจิตให้หนักแน่นอย่างนี้บ่อยๆเข้าไปมันก็ทำให้ใจนี่หนักแน่นเข้าเมื่ออารมณ์ต่างๆกระทบกระทั่งกระทบกระทั่งเข้ามามันก็ไม่ค่อยหวั่นไหวแล้ววันนี้นะนี่มันก็อดได้ทนได้กว่านี้มันก็มีสติควบคุมจิตได้เพราะมันเคยควบคุมจิตมาคนที่ไม่เคยควบคุมจิตตัวเองเลยอย่างนี้มันจะไปได้ยังไงเวลามีเหตุอะไรกระทบกระทั่งเข้ามามันก็ควบคุมจิตไม่อยู่เลยเพราะไม่เคยทำจิตมันก็ไหวไปตามเรื่องนั้นๆเนี่ยเสียใจดีใจเศร้าโศกไปตามอย่างที่ว่านั่นแหละมันเป็นอย่างนี้จุดสำคัญของจิตฟุ้งซ่านลำคาญนี่นะทีนี้ความสงสัยลังเลต่างๆหมดเนี่ยมันสงสัยอะไรบ่ดีส่วนมากก็สงสัยว่าตนเองนี่นะปฏิบัติมานี่จะได้บุญหรือไม่ได้หรือไม่ได้บุญเนาะจะพ้นจากนรกได้หรือไม่เนาะอะไรอย่างนี้นะถ้าไปวิตกวิจารณ์อยู่เนี่ยมันก็จิตลงไม่ได้เลยจิตสงบลงไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรือว่าสงสัยลึกเข้าไปกว่านั้นว่าบาปมีหรือไม่บาปมีจริงหรือไม่หนอบุญมีจริงหรือไม่หนอโลกหน้ามีจริงหรือไม่หนออะไรหมดนี้นะนี่นะนรกมีจริงหรือไม่หนอมันเกิดสงสัยเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเพราะได้ยินได้ฟังพระท่านเทศบ่อยๆสงสัยแต่ว่าเก็บไว้ในใจนั้นไม่ถามท่านผู้รู้ทั้งหลายมันก็เป็นอุปสรรคต่อการเจริญสมาธิภาวนาทำใจสงบลงไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นให้พากันศึกษานิวรณธรรม5ประการนี้ให้รู้ให้เข้าใจเราจะไปศึกษาเรื่องอื่นให้รู้ไปมากมายถ้าไม่รู้ทำอันเป็นข้าศึกแก่ความสงบอันนี้แล้วมันไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรหรอกขอให้เข้าใจฉะนั้นต้องมาพิจารณากำหนดให้รู้นิวรณธรรม5ประการดังที่ชี้แจงให้ฟังมานี่นะ 1. ความรัก 2. ความชังความพยาบาท3. ความว่องเหงาหาวนอน 4. ความที่ปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านรำคาญไปในอารมณ์ต่างๆ 5. ปล่อยจิตให้สงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์เหล่านี้ให้มันสงสัยอยู่นั่นไม่ไถ่ถามท่านผู้รู้ทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นเครื่องกีดกันไม่ให้จิตใจเข้าถึงความสงบเป็นสมาธิได้ให้พากันเข้าใจเมื่อเราเรียนรู้อย่างนี้แล้วนิวรณ์ข้อไหนมันเกิดขึ้นในใจเรารู้แล้วก็พยายามกำหนดละมันบัดนี้นั่นเมื่อละมันได้มันระงับดับไปจิตใจมันถึงรวมลงสงบลงได้ให้เข้าใจอย่างนั้นถ้านิวรณ์ตัวอื่นเกิดขึ้นก็เหมือนกันเราก็ต้องเพียรระงับมันลงให้ได้ถ้าระงับนิวรณ์นี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องออกจากสมาธิกันอธิษฐานใจลงไปตายเป็นตายถ้านิวรณ์นั้นธรรมอันนี้ไม่ดับลงไม่สงบลงเมื่อใดแล้วเราจะไม่ลุกจากที่นั่งอันนี้แหละสู้กันใจต้องเด็ดเดี่ยวต้องกล้าหาญอย่างนั้นมันจึงระงับนิวรณ์ทั้ง5นี้ได้เราจะไปบริกรรมพุทโธพุทโธเท่านี้แล้วให้นิวรณ์เนี่ยมันระงับไปไม่มีทางต้องอบรมฝึกใจเข้มแข็งให้อาถรรพ์อดทนอดกั้นเป็นพื้นฐานซะก่อนนี่นะนั่นแหละแล้วจึงค่อยพิจารณาดูโทษของนิวรณธรรม5ประการนี้ให้ได้ เมื่อเห็นโทษมันแล้วมันก็ปล่อยก็วางนะจิตใจก็รวมลงได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะการทำใจให้เป็นสมาธิเนี่ยบางอาจารย์ก็ว่าไม่สำคัญสู้ปัญญาไม่ได้การทำปัญญาให้เกิดขึ้นนี่นับว่าดีกว่าเพราะปัญญานั้นมันเป็นเหมือนอย่างอาวุธวิเศษตัดกิเลสขาดจากสันดานได้ทั้งนั้นแต่ลืมนึกถึงเสียแล้วว่าอันปัญญาที่จะเกิดได้อย่างนั้นน่ะมันอาศัยอะไรเป็นพื้นฐานนี่ผู้พูดอย่างนั้นน่ะพูดไม่รอบคอบมันก็ต้องอาศัยสมาธิเป็นพื้นฐานเลยถ้าจะอุปมาให้ฟังก็เหมือนอย่างหลอดไฟฟ้าอย่างนี้แหละเวลาที่นายช่างเขาหล่อหลอมดีแล้วแล้วเขาเอามาติดแขวนไว้เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรบกพร่องเลยครบถ้วนบริบูรณ์พร้อมที่จะเกิดแสงสว่างขึ้นได้เมื่อต้องการเมื่อไรอย่างนี้นะข้อนี้อุปมาเหมือนอย่างเราทำจิตให้เป็นสมาธิให้ตั้งมั่นเป็นปกติอยู่เสมอไปนั่นนะเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อมืดกลางคืนเดือนมืดเข้ามานะต้องการแสงสว่างก็ไปกดสวิตช์ไฟก็วิ่งเข้าไปใส่หลอดก็ปล่อยแสงสว่างออกมาให้มองเห็นวัตถุอะไรต่ออะไรได้ตามประสงค์การกดสวิตช์นั้นได้แก่การนึกการคิดในขณะที่จิตสงบอยู่นั่นแหละพอเมื่อเราทำจิตให้สงบลงไปอย่างนั้นแล้วเรานึกถึงเรื่องอะไรปัญญามันจะฉายแสงออกไปสว่างจ้าออกมองเห็นเรื่องนั้นได้ชัดเจนตามเป็นจริงได้อย่างนี้นะเหมือนอย่างกดสวิตช์ไฟฟ้าอย่างที่ว่านั่นแหละไฟวิ่งเข้าหลอดแล้วมันก็ส่องแสงสว่างออกมาแสงสว่างนั่นน่ะแสงสว่างภายนอกมันก็มีประโยชน์ทำให้คนเราได้มองเห็นวัตถุสิ่งของอะไรต่ออะไรได้ดีกว่าความมืดนี่เมื่อมืดแล้วมองอะไรก็ไม่เห็นเลยอันนี้แสงสว่างภายในคือดวงปัญญาสามารถมองเห็นความจริงของชีวิตนี่ตามเป็นจริงได้ตั้งแต่ก่อนมานั้นไม่รู้จริงเห็นแจ้งในชีวิตนี่ตามเป็นจริงหลงยึดหลงถือว่าเป็นเราเป็นของเราหลงสำคัญว่าสวยว่างามเป็นเหตุให้เกิดความหยิ่งขึ้นในใจเกิดทิฏฐิมานะขึ้นว่าเราแหละคนหนึ่งอย่างโน้นอย่างนี้นี่มันหลงอยู่อย่างนี้เนี่ยเหมือนกับบุคคลอยู่ในที่มืดเนี่ยมองไม่เห็นอะไรอย่างนั้นแหละอันนี้ฉันใดบุคคลผู้ถูกอวิชชาโมหะครอบงำจิตใจแล้วอย่างนี้มองไม่เห็นเหตุปัจจัยของชีวิตของร่างกายอันนี้เลยก็ฉันนั่นเนี่ยทีนี้เมื่อเราได้มาเจริญสมาธิเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันก็สว่างอยู่ภายในดวงจิตนี่นะก็มองเห็นความจริงของสังขารร่างกายอันนี้ตามเป็นจริงได้นอกจากมองเห็นขันธ์ทั้ง5นี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็มองเห็นว่าขันธ์5นี่เป็นตัวทุกข์วันนี้เพราะอะไรมันยังเป็นตัวทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงนี่นะแล้วมองเห็นว่าตัณหาแล้วเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหาอุปทานนะเมื่อความอยากมันมีแล้วลากความอยากนั้นไปได้มันก็ยึดเรื่องนั้นไว้อย่างนี้นะเช่นความอยากให้ชีวิตนี้ยั่งยืนนานอยากให้มีลูกสวยลูกงามอย่างนี้เมื่อความอยากอันนี้มีอยู่ในใจมันก็เป็นอุปทานอยู่ทำบุญกุศลอันใดก็ปรารถนาขอให้มีรูปสวยรูปงามขอให้มีอายุยืนยาวนานอะไรอย่างนี้นะเมื่อเป็นเช่นนั้นตายลงไปบุญกุศลมันก็นำไปเกิดจริง คยเกิดมาแล้วก็มีรูปสวยรูปงามมีอายุยืนยาวนานแต่หากหลงยึดติดแต่ในร่างกายนั่นแหละแบบนี้นะสำคัญว่าตนสวยตนงามปะแป้งแต่งแต่ตัวไม่ทำความดีอะไรเหมือนอย่างนางสุชาดาภรรยาของมคมานพในอดีตการนั่นนะนั่นแหละเมื่อสามีไปทำถนนหนทางทำศาลาขุดบ่อน้ำสระน้ำอะไรอย่างนี้ก็ไม่ไปทำกับเพื่อนเลยอยู่แต่บ้านเฝ้าแต่เรือนแต่งแต่ตัวโดยคิดว่าเมื่อสามีทำแล้วก็เหมือนเราทำนั่นแหละคิดอยู่แต่อย่างนั้นมานี่ส่วนเมียอีกสามคนนั้นเพื่อนไม่ไว้ใจใครนะเราต้องทำเอาเราทำเราได้เราไม่ทำก็ไม่ได้ต่างคนก็ไปทำความดีเป็นอนุสรณ์ไว้คนหนึ่งก็ขุดสระน้ำใหญ่คนหนึ่งก็ทำสวนดอกไม้คนหนึ่งก็จ้างช่างเขามาทำช่อฟ้าศาลาไว้เมื่อนี้เมื่อนายช่างแสวงหาช่อฟ้าก็ไปได้บ้านของนางสุธรรมานั้นนางสุธรรมาบอกว่าถ้าจะเอาไปติดที่ศาลานั้นข้าพเจ้าไม่ขายข้าพเจ้าจะขอให้มีส่วนบุญกุศลร่วมกับคณะสร้างศาลาเพื่อจะได้เป็นบุญกุศลอำนวยความสุขให้ในการต่อไปที่ประชุมก็ตกลงให้นางสุธรรมานั้นกล่าวคำอนุโมทนาส่วนบุญกุศลกับหมู่กับคณะพร้อมทั้งมอบช่อฟ้าให้นายช่างเอาไปติดศาลานั้นทีนี้เมื่อหมดอายุสังขารแล้วต่างคนต่างก็ล่วงลับไปมคมานพกับสหาย32คนก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส่วนนางสุจิตตาสุนันทาสุธรรมาสามคนต่างคนได้สร้างบุญกุศลดังกล่าวมาแล้วนั้นก็ไปเกิดเป็นมเหสีของพญาอินทร์ส่วนนางสุชาดาไม่ได้ทำความดีอะไรตายแล้วก็ไปเกิดเป็นนกยางหากินปลาอยู่เลียบหนองน้ำแห่งหนึ่งในหุบเขาหุบหนึ่งพญาอินทร์กลัวดูไม่เห็นเมียหลวงขึ้นไปเกิดด้วยก็จึงเล็งที่พระเนตรลงมาจึงมาเห็นนางเมียหลวงนั่นไปเกิดเป็นนกยางเที่ยวหากินปลาอยู่ริมหนองน้ำพญาอินทร์จึงลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาแสดงตนให้ปรากฏว่าที่บอกให้ทราบว่าเธอนะแต่ก่อนเคยเป็นเมียหลวงของเราเธอไม่ทำบุญกุศลอะไรเวลาเราทำบุญกุศลเพราะฉะนั้นเธอถึงได้มาเกิดเป็นนางนกยางอยู่นี่ไอเรานั่นแหละและเมียสามคนนั่นน่ะกับพร้อมสหายได้ทำบุญกุศลมีให้ทานประการต่างๆตายแล้วเราจึงไปเกิดสวรรค์ชั้นฟ้าเธออยากไปเกิดอยู่ด้วยกับเราไหมล่ะก็อยากไปนั่นแหละพญาอินทร์ของน้ำกระเนตรนำสั่งสอนให้รักษาศีลห้านางนกยางก็สมทานเอาปฏิบัติตามที่สามีแนะนำสั่งสอนหากินแต่ปลาตายแบบนี้ปลามันไม่ค่อยตายสิแบบนี้นะบางวันก็ได้กินบางวันก็ไม่ได้กินนะพญาอินทร์จะมาทดลองดูว่ามันจะมั่นจริงหรือในศีลนางนกยางเดินไปเดินไปพระเย็นก็มานิรมิตเป็นปลานอนตายอยู่ข้างหน้านั่นนางนกยางเห็นเข้าก็นึกว่าเอ๊ะปลานี่มันตายแล้วนะเอาปากไปคาบมันนี่พอคาบมันก็ดิ้นเอ๊ะปลานี่ยังไม่ตายก็คายออกอย่างนี้แหละ แล้วก็เดินหากินไปหาไปพระเย็นก็ไปเป็นปลานอนตายอยู่ข้างหน้านั้นอีก เอาปากไปคาบมันบดดินคลายทิ้งพระยินหนึ่งแน่ใจว่านางนกยางนี่เป็นผู้มีศีลมั่นคงจริงๆจึงได้แสดงตนให้ปรากฏแล้วว่าเธอนะรักษาศีลนับว่ามั่นคงให้เธอรักษาให้มั่นคงต่อไปนะอย่าไปเห็นแก่ชีวิตอย่าไปเห็นแก่ปากแก่ท้องเพราะชีวิตนี้เป็นของไม่ยั่งยืนมันมีความตายเป็นที่สุดไอ้คุณแห่งศีลแห่งธรรมนี่เมื่อบุคคลได้บำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นแล้วมันจะนำบุคคลผู้นั้นไปสู่ที่สุขที่สบายไปนานนกยางได้ฟังโอวาทของพญาอินทร์แล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในที่สุดก็ตายลงก็ไปเกิดเป็นลูกสาวของนายช่างหม้ออยู่ในเมืองพาราณสีเอาพญาอินทร์ก็พยายามลงไปเอาทองคำไปให้ขายเลี้ยงชีพไปเธอก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์ไปตายจากลูกสาวช่างหม้อนั้นไปแล้วก็ไปเกิดเป็นลูกสาวของอสูรเมื่อเป็นลูกสาวของอสูรแล้วมีลูกสวยลูกงามอย่างยิ่งบรรดาอสูรทั้งหลายที่เป็นหนุ่มเป็นแน่ก็อยากได้หลายคนอยากได้ผู้พ่อก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นให้ลูกสาวเสี่ยงเอาเสี่ยงพวงมาลัยเอาถ้าผู้ใดเป็นคู่ร่วมถูกร่วมทุกข์กันมาแต่ก่อนก็ขอให้เธอไปคล้องพวงมาลัยเอาเองเพราะว่าฉะนั้นก็ให้เจ้าหน้าที่ไปประกาศผู้ใดปรารถนาอยากจะได้ลูกสาวของพระราชาก็ให้ไปหลั่งไหลกันมาบัดนี้ก็เอาพวงมาลัยลูกสาวเลยเอาชอบคนใดไปคล้องคอเอาคราวนี้พญาอินทร์น่ะพญาอินทร์แปลงตัวเป็นอสูรแก่มาปนกับหมู่อยู่นั่นไอ้นางคนนี้เห็นเข้าก็เดินไปเอาพวงมาลัยไปคล้องคออสูรแก่นั่นคนทั้งหลายก็งงหมดเลยเอ๊ะทำไมอสูรแก่ข้าวปู่นู้นทำไมยังมาไปชอบใจอย่างนั้นอย่างนั้นมานี่พญาอินได้ทีก็อุ้มเอาลูกสาวของพญาอสูรแล้วก็ไปเลยบรรดาอสูรหนุ่มนั้นก็ติดตามไปก็ไม่ทันก็พญาอินก็เลยเอาไปแต่งตั้งให้เป็นอัคคมเหสีก็มีนามเดิมแหละสุชาดานางสุชาดาก็เลยได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกับพญาอินไปโดยตลอดอันนี้ที่ยกนิทานมาเล่าให้ฟังนั่นถือเอาใจความว่าการรักษาศีลเนี่ยต้องรักษาจริงๆเอาชีวิตแลกเอาถ้ากลัวอดกลัวอยากอยู่แล้วรักษาไม่ได้เลยเราต้องสละขันห้าในลงบูชาศีลจริงๆความหมายแห่งนิทานในเรื่องนี้นะอย่างนางนกยางเนี่ยเมื่อสละชีวิตเพื่อศีลจริงๆตายแล้วก็พ้นจากความเป็นนกยางไปไปเกิดเป็นคนรักษาศีลเข้าไปอีกตายจากคนก็เกิดเป็นเทวดาชั้นต่ำลงมาตายจากเทวดาก็ไปเป็นใหญ่ในดาวดิงนี่อานิสงส์แห่งศีลอานิสงส์แห่งการฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบให้ตั้งมั่นระงับนิวรณ์ห้าให้หมดไปจากจิตใจมันก็ได้สติได้ปัญญาสามารถนำตนให้พ้นจากทุกข์ภัยในวัฏสงสารดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้